سورة محمد درس نمبر سلورم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم ان الذين ارتدوا على ادبارهم يكن ناكسان چ واوڑے دل پشاگانو خپلو باندے من بعد ما تبين لهم الهدى پستاغنا چخکارشوا پدوی باندے نیغلار الشیطان سول لهم شیطان خست کړی دی دی تدا بد عمل دی و ام دا منافقت دی و ام لا لهم او مولت ورکی دی تا امیدون ورکی دی تا سنگا چه مخی دا مومنانو او داغی دا پار بشارتونا او دا کافرانو او داغی دا پار یرا او تخویف یعنی ذکر شو نو دلتا د منافقانو په باس کې د منافقانو هغه حالت چې په خوله باندې یو سړی وایي چې زه ایماندار یم خو زړه کې دننه هغه منافقت او نفاق لري نو د هغې ذکر کیږي چې زړه او جبه نه ده یو ځای. مؤمن مسلمان خو به زړه او جبه دا خو به یوي او د منافق نراغه متعلق فرمایی چه کل دیتا ده اسلام سچائی و ده اسلام صداقت خکار شو واضح شو او سرد دین چه دی ده اسلام اقرار کرو او اسلام ده جب پذریه بانده قبول کرو نو ده دی باوجود دی ده خپل قول او ده اقرار نا اوڑی دلبا نو دا اوریدل ورته چا خسته کړیو نو فرمایی الشیطان سول لهم شیطان خسته کړیو دیته دا منافقت دیته دا بد عمل او مقصد سو شیطان وسوسه ورکوي چې جهاد لزی د مرګ خولې ته ځان غورځی خوښه دې نه ده چې په دنیا کې سرزې تیرې کړي سلزان په زور مانی دا داد شیطان اغا خسته کول دی انسان د فارا او دارنگی شیطان دا و تا خسته کی چه دا نپرای پا لحاظ سرا دا طاقت پا لحاظ سرا چرتا مومنان مسلمانان او چرتا دا کافران و دوم رغت طاقت شیطان ورتا پا دوکا کی اغرزی دا کسنگ چه بل زیرازی وما يعدهم الشيطان الا غرورا شیطان د دې سره وعده نه کوي مگر د سشي د دوکې وعده نو شیطان ورته د عمل خسته کړی دی او فرمای و املا لهم او دارنګي مولت ورکوي دیتا امیدونه ورکوي دیتا چیرا جهاد للاړ شي نو ختم بشي او چې د جهاد نه د ځان بچ کو ژوندی به پاتې شي دا امیدونه دي دی ته وړاندې کوي اعلان کې الله تبارک وتعالی چې کوم وخت مقرر کړي دی انسان د پاره هغه نه وړاندې کیږي او نورستو کیږي خدا په داسې وخت کې چې الله تبارک وتعالی یو عظیم نعمت هغه د اسلام په چا باندې وکړي او د هغې باوجود هغه بیا د منافقت نه کار اخلي نو بیا د شیطان په مرسته کې او د شیطان په خودنه باندې دی بیا د هغې ریښتونې لار او دارنګې د کامیابۍ د لارې نه ناکامۍ طرف ته واوړي ذلك بأنهم داد دي وجنا ذك دي چهو قالو ويل باي للذين آكسانو تا كرهو چغي بزارو ما نزل الله داغ ناچر علی گلی دی اللہ تبارک و تعالی سنوتی حکم فی بعد الامر زردی چی تابیدار بشو منستاسو پا بازی کارونو کی والله اللہ تعالی چی دی یعلم اسرارهم پویگی پا پٹو جرگو دی دی دی منافکانو با یهودیانو تسوی چی بازی خبرو کی منگ استاسو تابیداریو اگر چی زائری طور منگ دا مومنانو سرا دا ایمان والاو سرا ایمان راوڑ دی و ناستیو سرا مکملاویگی منگتا وخ منگتا ملاویگی و مکملاویگی نو منگ بستاسو امداد کو سنتیو کم فی بعد الامر زرد چتابیدار بشو منگ ستاسو پا بازی کارونو کے منگ بستاسو امداد کو اگر چی زیری طور منگ دا مومنانو سر ناستی دا منافق کار دے دل تبتا سر ناستی ستا ملگری بھئی او چی سنگا دا باطل پرستو دا لگوری نی واقعی که مخ کی روانی علاقه انسان خو اللہ تبارک و تعالی پیدا کردو چی تبا دا حق ملگرتی آگای نو چی تا تیو سڑی پتا اولگی دا چی دے دی بیمانای خبری کئی او دارنگی دا قرآن تاویل پا آغا طریقہ باندی کئی او دارنگی دا اللہ تبارک و تعالی دا وحدانیت او دا پیغمبر دا تابدارای کئی دا سی خبری کئی نو دا آغی خلق و ملگرتی آس سنگ پا کار دا نو دا منافق کار دے چی ناس پا مسلمانانو سرو او پٹی خبری وی چی کم دے نو دا آغا چا سروی کاغا یهودو او کنا آغا مشرکین دا مکیو او کنا نور دا نبی علیہ السلام پا خلاف مانے چی کم خلقو نو اغی تا بے دے یهودیانو تا بے وی منگ بستاسو تابیدار شو اللہ تبارک و تعالی وی زستا پٹ جرگے زستا پٹ خبری زمان پٹی ندی نو پر پرمائی واللہ یعلم اسرارهم اللہ پویگی پا پٹ جرگو دو دی باندے اللہ تبارک و تعالی خدا سے ذات دے چه ستا پا زدکی لا سوچ نی را غلی اغستان مخ که خبردار ده ستا پا حال مان خدا سی ذات ده نو بیمان اصل دو سوچو نساته چی یو طرف تا ده دنیا پیده تا گورین چه کم طرف تا دنیا پیده کی گی نو آقا طرف تا زان غرزه ده تا نگوری چه ده دین هدایت او ده دین لارا پا دیر تیم که ما تا ده چا سر ملگرتی آخی نو ده قرآن والاو ده اللہ ده دین والاو ملگری شا او یوا جب لرا دو جب ملرا ورنا تبا بشه اگر اللہ تبارک و تعالی دی چا حالت پٹی گی دی چا حالت تین پٹی گی ستا پا پٹ جرگو اللہ خبردار دی او کتتاوی چی یرا زبا دی جہاد پا نکولو بانده دی مرگ نبشم نو دیر زر یو وخر آروان دی چی پرشتی دی مرگ بتا تراشی پرمائی فکیف ایزا توفتهم الملائکتو نسرنگی بوی حالت کلا چی اپاد کئی دیل را پرشتیم ید ریبون او جو هم چی وحی مخو ند دی و ادبار هم او شاگانی دی دا مرگ نخو یریگی خو کلا چی مرگ در تراشی نو دا منافقت خون با اوسا کی چی تا کم منافقت کو او سبه حالت چی پا آغا وقت کی پرشتے استا مخونه ووی استا شاگانی ووی نو بیا بدتا دخپل منافقت پتو لگی چو خو مال ملگرتیا دے چا پکاروا ذالک بی انہم اتبعو دادا دی وجی نزک جدی تابیداری کڑیوا ما اسخط اللہ آغا چی خوسا کڑیو اللہ تعالی لرا وکریہو ردوانہو او بدگنی دی رضامنتیا او بد گنل دی رضامنتیا دا اللہ تعالی لرا فاحبت اعمالهم نو برباد کڑا اللہ تبارک و تعالی عملون دی دی دا اللہ دا رضا پا مقابلہ کی آغا کارون اکڑا چی پاغی بانی اللہ تبارک و تعالی غصہ کی نو چکل دا اللہ تبارک و تعالی غصہ پچا باندی راشی او دا اللہ غصہ پچا باندی او د دوی غصه وجه صدا چې د الله د رضا کارونه پرې خودې دل او د الله د ناپرمانی کارونه شور وکړه نو چې کله ته د الله د ناپرمانی کوي او د الله د تابعداري کارونه نه کوي نو ضروری خبره ده چې الله تبارک وتعالی غصه وي نو داسې منافقان چې غي د الله د تابعداري په ځای باندې هغه تابعداري واغستا چې تابعداري د دین او د اسلام او د پیغمبر او د مؤمنانو په خلاف باندې استعمالولي هغه لارې خپل کړه نه لاړ عملونه یې برباد شو. عمل به څنګه صحیح شي؟ عمل خواله صحیح کیږي چې ته د الله سره رښتونی او د پیغمبر سره رښتونی د قرآن سره رښتونی د خپل ملګرو سره رښتونی چې کم مستا حق پرست خلک یي. نو چې ته په هغې کې بیمانی کوې دې ځای یو عمل د سنت عمل هغه دی چې بدعتیان لګیا دي په هغې سره بدعت کې شریکیږي. نو دا خو تا ولې ګډوې بدعت سنت د مصطفی سره مخ په لګوې سبا مخشر کې مصطفی سره ولې سنت او بدعت دې ګډ کړي دي؟ نه مه ګډوه، خیال کوه. ورنه وګوره د منافقانو حال ته چې عملونه یې ولې برباد شو. د دې وجې نه برباد شو چې هغه د رضامندتیا د الله کارونه نه بلکې د ناپرمانۍ کارونو. ام حسب الذین فی قلوبهم مرض، آیا خیال کوي هغه کسان چې په زړونو د دې کې دی مرض؟ ان لن یخرج الله ادعانهم، چې چرې به راونه باسي الله تعالی کینې د دې. د دې څه مطلب دی چې د الله نه د دې څه حالت د دن نه په زړه چې د دې څه کوي یا دا پټ جرګي یا څه کوي نو د دې څه خیال لی چې او د زړونو په دن نه چې د دې کم نفاق دی کم مرض د نفاق پروت دی، آیا دا د الله تبارک و تعالی نه پټ دا به الله راوباسي نه؟ دا به الله راوباسي او تاسو به د مؤمنانو او د نبی علیه السلام په مخ کې باندې با تاسو الله تبارک و تعالی بعضی خلق پکې ښکاره کی. ولو نشاء لاریناکهم، او کچری خوخه وي زمونږ نه خودلی به مونږ دوی لره تا ته. فلا عرفتهم بسیماهم، نو پیژندلی به تا نو خامخا پیژنې به ته دوی لره په علاماتو د دوی باندې. ولتعرفنهم فی لحن القول، او خامخا پیژنې به دوی لره په لب و لهجه باندې. والله يعلم اعمالكم، الله تعالى بواد عمل استاسو. الله تبارك وتعالى دا سکولو چچیو یو دا ټوله تا تخکارا کړی وي او ټوله خدا هم دا الله تبارك وتعالى حکمت ته چې الله تبارك وتعالى خپل پیغمبر لدا سي فراست او دا سي خوارتیا او دا سي پوا ور کړی وا چې پیغمبر همدغه منافقان دي چې ټول مې د تخکاره نه کړه، خو بعضې پکې داسې دي چې د هغې په هغه نښو باندې په علاماتو باندې به ته پوه شي، او بعضې پکې داسې دي چې لب و لهجه باندې به درته د هغې پوه شي. او واقعي خبره ده چې یو سړی سره د رښتیاو په لاره کې یو سړی رواني، نو ضروري خبره ده چې کم سړی صادقي نو د بیمان او د منافق پته ورته لګي بیا چې کله صادق مؤمن مسلمانی نو خپل سړي ته پته ولګي چې یاره دی خو ما سره بیماني کوي چې سخته راشي او تکلیف وخت راشي. الله پاک وي او بیا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم لچ الله کم فراست ورکړی، الله تبارک وتعالی کم هوښیارتیا ورکړی وه، کم پوهه ورکړی وه، نو ته به پیژنې دی لره پیغمبره ډیر داسې به تا ته په خپله ښکاره شي د دې د بعضې علاماتو او د دې د لب و لهجې د دې د قول او د وینا نه به تا ته پته ولګي. ولنبلونکم، او خامخا امتحان کوو موږ په تاسو باندې، حتی تر دې پورې نعلم المجاهدین منکم، چې ښکاره کو موږ مجاهدین ستاسو نه، دا نه چې وپیژنو، ښکاره کو مجاهدین ستاسو نه الله پیژندل. والصابرین، او صبر کوونکی. ونبلو اخبارکم، او ظاهر کومنګه ستاسو حالت. الله تبارک وتعالی وی جهاد حکم کیدل او د جهاد دفاره تلل دا چې کم دی د الله تبارک وتعالی طرف نه ازمایش. ازمایش خو هغه وخت وي د انسان پته خو هغه وخت کېلږي چې سختی راشي. پراته کې خو هر سړی چې کم دی نستا ملګری دی، هر سړی بادر دی، خو چې کله سخت راشي نو د بادر او دارنګې داغې بزدل داغه پته ولګي چې بادر څوک دی او بوزدل څوک دی. نو د جهاد په ذریعه سره الله تبارک وتعالی ستاسو آزمائش کوي چې څوک جهاد لا هزي او د جهاد په سختو باندې صبر کوون کړي او دارنګي ها الله پاک وي ستاسو حالت به منګه په داسې داسې امتحاناتو کې ښکارا کو. نو فرمای و نبلو اخبارکم او ظاهر بکو منګه ستاسو حالت چې سختی راشي ها پته ولګي. لکه څنګه چې د احد په مقام باندې اغا عبدالله ابن ابی اغا خپل بیمانی ښکارا کړه او بانه ادا وکړه زمونږ په مشوره عمل وکړو. الله تبارک وتعالی وایي چې کله جهاد راشي نو زه به ستاسو د جهاد په وخت کې اومه ستاسو بیمانۍ او دارنګ ستاسو هغه منافقت ښکار کوم. ان الذين كفروا يقينا هغه کسان چې کافران دي وسدوا عن سبيل الله او بنشوا د لارې د الله تعالی نه بنشوا د کتاب د الله تعالی نه وشاقوا الرسول او خلافه او کو د پیغمبر صلى الله عليه وسلم من بعد ما تبين لهم الهدى پس تاغنه چې ظاهر شو ښکار شو دي تا غلار د هدایت لن يضر الله شيئا چربا ضرر ان رسيد الله دين تزسشيز وسيحبط اعمالهم او زرد چې برباد وکي عمل دي. کم خلق چې غي بنديږي د الله تبارک وتعالى د لارینا د الله تبارک وتعالى د ديننا او د الله د کتابنا او خلاف کوي د پیغمبر سره د دینه چې ورته پته ده چې دا صحیح لار ده سره د دینه چې ورته پته ده چې دا نیغه لار ده. نو څه مقصد دی؟ دا تکلیف دی پیغمبر ته ورکوي دا پیغمبر دا تکلیف دی مؤمنانو ته ورکوي دا تکلیف دی د الله تبارک وتعالی په دین کې. څه مقصد دی چې د ده په دې سره به چرته د مؤمنانو کمزوري راشي؟ نه نه، بلکې دا د ځان دشمن دی. الله پاک وایي د الله دین ته نقصان نشي رسولی. لن يضر الله شيئا چرې ضرر نشي رسولی د الله دین ته څه شي. ستا په دې بیمانه او منافقت باندې د الله دین نشي کمزور کېدی او نه څه ضرر رسولی شي او نه پیغمبر او نه مؤمنان. خو لار خپل عمل دې خراب کو. وسيحبط اعمالهم او زر دې چې برباد به کې عمل دې. يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول. اے مومنانو تابیداری وکئی دا اللہ و تابیداری وکئی دا پیغمبر. ولا تبتلو اعمالکم او مو بربادوئی عملو نستاسو گورا. چه کل مومن مسلمانی اغتا حکم دے چه دا اللہ تابیداری بکئی او دا پیغمبر تابیداری بکئی. اوس دا اللہ تابیداری او دا پیغمبر دا تابیدارای نمخ اڑول او نافرمانی اختیارول او دا غی پا زد بانی اولار اختیارول اغا خدا صدا لکه سړی خپل ټول عملونه بربادی. نو چرته خپل عمل برباد نه کوي او خپل عمل چرته داسې نه کوي چې د هغې د وجې نه بیا تاسو مستحق د سزا وګرځئ. نو مؤمنانو خیال کوئ تاسو، ان الذين كفروا يقينا هغه کسان چې کافران دي وسودوا عن سبيل الله او بنشوا د لارې د الله نه د دین د الله نه د کتاب د الله تعالی نه ثم ماتوا بیا مړه شو وهم کفار او دیوي کافر فلن يغفر الله لهم نچرب بخنونك الله ديتا. الله تبارك وتعالى وي چه کم سڑے کفر کو او دارنگی بن شد الله دے دین نا دے الله دے کتاب نا دے الله دے لارے نا او پدے حالت کے ولا مرگ راغے چه دے پدے کفر کے وو نو دے دس مقصد دے چگنے دے تو بخانوشی. الله تبارك وتعالى وی داسے انسان تبخانه نکیگی چه تا دا توحید او دا سنت پا خلاف معنی خپل ځان استعماله ستا سمت لب ده او پا دی حالت که دل مرگ راشی چه تا دا توحید او دا سنت خلاف کئی دا اللہ دا کتاب خلاف کئی دا مومنان و دا دلی نا خلاف کئی چه دا اللہ تبارک و تعالی دا دین دا حق ملگرتیا کون کی دا غی نا خلاف کئی نو ستا سمک ست ده چه تا آبا تا اللہ تبارک و تعالی معفرت نصیب کی. لکه څنګه چې سورہ نساء کې هم دوه ځایه فرمایلی ان الله لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. یو ځل 48 نمبر آیات کې او بیا 112 نمبر آیات کې الله تبارک وتعالى سوره نساء کې فرمایلی وو نو ته څه مطلب دی چې خلاف کوي نو ته به بچ شي او تا ته به بخانه وشي. ان الذين ارتدوا على ادبارهم يقينا اكسان چې واپس شو په خپلو شاګانو باندې من بعد ما تبين لهم الهدى پس تاغه نه چې ښکاره شو دي تا اغه نه غلار الشیطان سول لهم شیطان خسته کړی دي تا بد عمل منافقت نفاق واملا لهم او مولت ورکی دي تا امیدونه ورکی دي تا ذالک دا د دې وجنا بانهم زک دي چې دي قالوا للذین کرهوا ما نزل الله ویل دی هغه کسانو ته چې غی بیزار او د هغې نه چې را لېږلی دی الله لکه یهودیان چې الله په دې پیغمبر ولی دا قرآن نازل کړ د هغې سره به دې منافقانو خپل راز باز ساتو سنتی حکم فی بعد الامر زر دی چې تابیدار به شو مونږ ستا تابیداری به وکړو ستاسو په بعضې کارونو کې والله یعلم اسرارهم او الله پوهیږي په پټو جرګو د دی باندې هسې نه چې په دې دوکه شي چې مونږ مسلمانانو سره ناس یو ګڼي مونږ د هغې اصلي ملګری یو نه نه تاسو چې سکار راشي مونږ بس تاسو چې کوم دی امداد کوو د هغې په خلاف فکیف اذا توفتهم الملائکه نو سرنګي به وي حالت کله چې دي هو وفات کوي پرشتې یضربون وجوههم چې وهي مخونه د دي و ادبارهم او شاګانې د دي ذلک بانهم اتبعوا دا د دې وجه نه ځکه چې دي تابیداری کړې و ما د هغه څه اسخط الله چې غصه کړې و الله تعالی لرا وکرهو رضوانه او بد ګڼي دي رضامنتیا د الله تعالی لرا او بد او ګڼل دي رضامنتیا د الله تعالی لرا په احبط اعمالهم نو برباد کړو عملونه د دي. ام حسب الذين اے خیال کوي هغه کسان ګمان کوي هغه کسان فی قلوبهم مرض چې په زړونو د دي کې مرض دی د نفاق الَّن يخرج الله اذعانهم چې چریبا بهر نکی الله تبارک وتعالى کینی او بغزونه ددی ولو نشاء لاریناکهم او کچره خو خو زمنګ نخودلی بو مونږ دی تا تا یو پګوته پګوته باندې فل عرفتهم بسیماهم نقطول می ته پګوته ګوته ونخول نظر دی چې او په جنې ته دی لرا په نخونی خانو په علامات ددی ولتعرفنهم فی لحن القول او خام خاو با پی جنیت دی لرا پا لبو لحجه دی بانه پوینا والله والله تعالی چه دی یعلم اعمالکم پو دی پا عملون استاسو ولنبلونکم او خام خا امتحان که استاسو حتی در دی پوری نعلم المجاهدین چه جدا کمان مجاهدین لرا منکم استاسو نا و صابرین و صبر کون کل لرا پا وقت تکلیف او د تنگسیا که پا وقت جهاد که ونبلو اخباركم او زائركم استاسو حالت ان الذين كفروا يكن نار كسان چه كافران دي وسودوا عن سبيل الله او بنشو دلار دا الله نا دا كتاب دا الله نا وشاق الرسول او خلاف او كده پیغمبرنا من بعد ما تبين لهم الهدى پس تاغنا چه كارشو دي تاغن غلار لن يدر الله شيئانو چري زرر نشر رسول دا الله دين تزشيز وسيحبط اعمالهم او زرد چې برباد بکی عمل دریا یو الذين امنوا واتقوا الله اي مؤمنانو تابعداري وکي د الله واتقوا الرسول او تابعداري وکي د پیغمبر ولا تبطلوا اعمالكم او مبرباد وي عملونه خپل عملونه استاسو یعنی ان الذين كفروا يكننا كسان چې کافران دي وسدوا عن سبيل الله وبنشوا د دين د الله نه د لار د الله نه د کتاب د الله نه ثم ماتوا بيمرشوا دي په دې حالت کې وهم كفار او دي كافران فلن يغفر الله لهم نچرب بخنونك الله تبارك وتعالى دي.